وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل وزرع مختلفا اكل والزيتون. دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې. الله تعالی کجوری پیدا کړی دی؟ پستون الله تعالی پیدا کړی دی. دغه خوندونه ته وګورئ، خونه ته وګورئ، انار ته وګورئ، دغسې نورې څومره میوې دي هغې ته وګورئ. بیا الله تعالی د هغې په باره کې هدایت بیانوي. کله چې تاسو د هغې لو کوئ، کله دغه میوې شو کوئ، نو د الله تعالی حق په هغې کې ورکئ، او زیاتی پکې مه کوئ، شرک مه کوئ، د غیر الله په نوم باندې د هغې نه ورکړې مه کوئ. دا اسراف دی او دا تجاوز دی د حدود شرعیو. وهو الذي خاص الله تعالی غزات دی انشا جناتین چې پیدا کړی دی باغونه معروشاتین سفرونه والا و غیر معروشاتین او بغیر سفرونه والا معروشات او غیر معروشات. معروشات هغې ته ویلی کیږي چې په مخ د ځمکې باندې غوړېږي، دا په ځمکه باندې پراته وي، خټکی دی، خربوزې دي وغیره وغیره، او بعضې انګور هم داسې دي چې د هغې لپاره سفرونه جوړ کړلی شوي، په هغې باندې ورچولی شوي. و غیر معروشات نه مراد هغه میوې او پسونه تی مراد دي چې هغه په خپله پنډۍ باندې ولاړې، لکه وګوره د کیلې بوټی دی، بل څه ته ځان نه دی په بل چا باندې د پاسه نه دی پروت، بل څه پسې ځان نه دی انخلولی، دغسې ام ته وګوره، مڼې ته وګوره وغیره وغیره. و نخل او کجوري و زرع او فصل مختلفا وکلو چې مختلف دي میوې د هغې، هر شي ته وګوره د هغې خوند بدل بدل. و زیتون او خونه و رومان و انار متشابهان، یو شاندکیری د یو بل سره پانی د هغې وغیره متشابه، او نه دی یو شاندکی یو شاندکی خوند هغې په پاڼو کې، انار او خونه یو بل ته نږدې نږدې دی، ونه یو شاندکی ده، خو لیکن چې میوې ته وګورئ نو خونه بیا ډېر زیات بدل دی د یو بل. کلو من ثمره، خورئ تاسو د میوو د هغې نه. دې دې کې دا کلو امر د عباحت دپاره دی، یعنی ستاسو لپاره حلال دی، حلال یې ګڼئ د هغې میوې. اذا اسمره، کله چې میوې ونیسي، واتو حقه یوم حصاده، او ورکوئ حق د هغې په ورځ د شو کولو د هغې باندې، په ورځ د لو کولو د هغې باندې. کله چې لو کوئ نو د هغې حق چې دی هغه ورکوئ. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، یو واقع چې بیان شوی ده چې وریز راغله او د یو کس په باغ باندې باران چیرې وشو ډیر، او په هغه وریز کې چیرې دا آواز وشو چې اسقی حدیقه فلان، د پلان کې باغ چیرې دا اوبکا، دا آواز وکړلی شو. د الله تعالی یو نیک بنده ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای، بینما رجل بفلات من الارض، یو سړی چې هغه په یو شړ ازمکه کې و، نو په سمع صوتا فی صحابتین، هغې په وریس کې یو آواز واورېده، او دا وویلی شول چې اسقی حدیقه فلان، د پلان کې باغ چیرې اوبکا. وی وریس راغلله، باران واورېد، باران وشو، لختي د اوبو نه ډک شول. وی زه ورپسې شوم چې یاره داره چې ازمکه ده، په هغې کې ګورم چې یو سړی دی هغه خپل باغ چیرې اوبکوي. ما دې ته پوس وکړ چې د الله تعالی بنده ستا پلانې نوم دی. وی آو، وی ما چې په وریس کې کوم آواز اورېدلی و نو اقا نوم یې راته ووایه. وی ما ورته واقعه بیان کړه چې وریس د ما داسې یو آواز واورېد، ته راته دا ووایه چې ته په دې باغ کې څه کې، چې الله تعالی تا باندې دغه مهرباني وکړله. هغه ورته دا خبره وکړله چې کله زما په دې باغ کې کوم فصل وشي، بری پټي کې مې فصل وشي، هغه زه درې برخې کوم، یو چیرې په اکل و انا و عالی ثلثه، درېمه حصه چیرې خپل اولاد ته ورکم، خپل ځان د خوراک دپاره پرېږدم. فاتصدق بثلثه، او درېمه حصه چیرې د هغې یوه حصه په هغې کې صدقه کوم. و ارد فیها ثلثه، او درېمه حصه واپس پرې باغ کې ولګوم. لکه مثال په طور باندې دیرش منه یو څه شی وشي پرې باغ کې، نو لس منه پای کې صدقه کما، لس منه د خپل اهل او عیال لپاره پرېږدم، او لس چیرې واپس هغه په دې باغ کې مصارف کوم، واپس خرچه کوم. کله چې څوک په خپلو باغونو کې د الله تعالی په نوم باندې ورک لکی، په خپلو باغونو کې، په خپلو جیداد کې، په خپل فصل کې، په خپلو میوو کې، الله تعالی ول بیا داسې آبادی. د رمضان مبارک میاشت را روانه ده، روژه ده، ستاسو په گاوند کې به غریبانان خلک د چا به د سبزی د اخیستلو وس به نه وي، تا په باغ کې د سبزی ده فروټ دی یا نور چیرې څه اسباب دي ستا سره چې د بل ورور مؤمن مسلمان سره نشته ری هغه سره شریک کړه، هغې ته ورکړه. الله تعالی ورې په مال او په اولاد کې برکت واچوي. کلو خرای من سمری د میوه د غنه اذا اسمرا کله چې میوه ونیسی واتو حق ورکوي حق د الله تعالی په هغه کې او محصادی په وخت شو کول په ورځ شو کول باندې په وخت شو کول کې هغه حق ورکوي. ولا تسرفو او زیاتې مکوي شرک مکوي د الله تعالی د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې پکې مور کوي. انه لا يحب المسرفين قال الله تعالی مین نه کوي زیاتې کوونکو سره د مشرکانو سره. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. دليل عقلي د پاره درد د شرك پیالي دا ساروي الله تعالی پیدا کړی دي، بعضي ساروي هغه دي چې هغه سور لیدي او بعضي ساروي هغه دي چې صرف د غوخي د پاره دي رسو د پيو د پاره دي شاو د پاره. نو پدې کې رضان نه حلال او حرام ما جوړوي. و من الانعام دې دې په عبارت کې تقدیر دی و ان شاء من الانعام او پیدا کړ دی الله تعالی د سارونه حمولتن بار وړون کې و فرشه او ټټ قدواله چت قدواله ته حمولتن نو مراد هغه دی چې په هغه باندې بارونه وړل کېږي د ځمکې نه خېټه اوچته را اسونه دی او خان دی قصر و غیره دی په هغه باندې تاسو ور لیکوي په هغه باندې بارونه وړي و فرشه نو بازي چې قد دغې ټټ دی ګړی بیزیری چې هغه بار نشي وړلی او یا دویم قول لمبسرین داره چې پرشن نه مراد هغه دی چې د هغې د سرمنو نه پراشونه جوړېږي فراشونه د هغې نه جوړېږي د هغې د سرمن نه چې دی درۍ وغیره جوړېږي داسې سیزونه چې په هغې باندې ناسته کېږي. کلو خرای مما رزقکم الله د هغې نه چې حلال کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مه کوئ د طریقو د شیطان. تفسیر جلالین لیکلی دی طرائقه په معنا ده خطوات شیطان په معنا د طرائقه په تحریم او تحلیل. تو شیطان تابعداری په حلال او حرام کې مکوي بلکې د الله تعالی تابعداری وکي. انه لکم عدو مبین دا علت تر لپاره د ماقبل د شیطان تابعداری ځکه مکوي چې یقینا دا دشمن دی ښکارا سر د لپاره دشمن دی ښکارا یا دشمنی ښکارا کوونکی. ثمانیه ازواج من الزواج اثنین و من المعز اثنین قل اذکرین حرم ام الانثیین. دې دوه آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي دلیل عقلی لپاره د رد د شرک. د دې آیت چیرې د دې دوه آیتونو په حاصل خلاصه باندې ځان پوهه کوي بیا ترجمه کوو ته. حاصل د دې آیتونو دا دی دوه قسمه الله تعالی د ګډونو پیدا کړی دي ګډه او ګډ. د بیزونه الله تعالی دوه قسمه پیدا کړی دي بیزد او سیرله او دغه سي دا غواگان الله تعالی دو قسم پیدا کړی دي غواگانی او غوایان و دغه سی د وخانو الله تعالی دو قسم پیدا کړی دي اوخ او اوخه. دا اتا اقسام شول ګډه او ګډ بیزا سیرله غوا غوای دغه سی اوخه او اوخ دا اتا اقسام الله تعالی پیدا کړی دي. اوس د تحریم د پر علت تاسو څه شی وای یا بدا وای چې دا شی ځکه حرام دی چې دا مذکر دی لکه هغه ګډ دی سیرلی دی غوایی دی او اوخ دی. کله دې وجهنه تاسو یو شی حرام ګڼئ چې دا مذکر دی نو وکار داره چې بیا مذکر څومره حیوانات دی هغه تاسو په ځان باندې حرام وګڼئ. که تاسو وایئ چې د دې شي لپاره د دې د حرمت دپاره علت چې دی هغه انوثت دی چې دا ځکه موږ حرام ګڼو چې دا مؤنث دی نو بیا په کار داره چې ټول مؤنثات د باندې حرام کړی شي ګډه بیزا اوخه او غوا په کار داره چې دا ټول بیا حرام وګڼئ. او که تاسو علت د حرمت دپاره وایئ چې کم شی د دې مادي د دې مؤنث په رحم کې کم شی دی هغه په موږ باندې حرام دی نو بیا خو په کار داره چې مذکر او مؤنث د باندې ټول حرام شي. وستاسو بعضی مذکر ته چې حرام وایي بعضې ته حلال وایي بعضی مؤنثات ته حلال وای بعضی ته حرام وای نو دې لپاره دلیل موجود نه لري. په دې باندې تاسو دلیل لوړی دلیل په تاسو سره نشته لري. ثمانیه تا ازواج پیدا کړی دی الله تعالی اته جوړی من الزعن اثنين دا گڑو ندو دی گڑ او گڑ و من المعض اثنين او دا بیزو ندو بیزا او سیر لے قول رتا پیغمبر آز ذکرین حرم آئی دا دو نران چی آغا گڑ دے او سیر لے دے حرم حرام کردی اللہ تعالی مل انسائن او یا آغا دو ما دی مونسات گڑ او بیزا ام مشتمالت علیه او کنا آغا چی مشتمل لی پاغیبانی ارحام الانسائن بچدانی دا میندو نبیعونی بی علم خبر را که ما تا با دلیل بانی ان کندم صادقین که تاسو رشتونی ای چی تاسو بازی حلال گنی او بازی حرام گنی ما تا پدی بانی دلیل پیش کئی و من الابل اسنین یو دو خان ندوا اوخ او اوخا و من البقر اسنین یو دو غایان ندوا غایی او غا قلو تو ای پیغمبر آز کرین حرم آید دا غدو ناران چی اوخ دی غایی دی حرم الله تلا حرام کردی عمل انساینی او یا غدو مادی مونسات اوخ او غایی او اوخ او غا اما اشتمالت علی ارحام الانساینی او یا غا چی مشتمل لی پاغی بانی بچی دانی دمیندو ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر از وسواکم اللہ و بیہادا کرے چی حکم در کوا اللہ تعالی تاسو بداغی بانی تاسو حاضر وی چی اللہ تعالی تاسو دا خبر کرده نو سمانا شولا آیا تاسو اللہ تعالی دی خبری خبر در کرده پا تمتم بیدالکا نو تاسو پاغی بانی اعتماد کرده دا دی خبرو تاسو اللہ تعالی علم در کرده چې ټول سیرلو ته حرام نه وای بلکې صرف دا پلانې چې حرام دي دا غسی ټول چې بیزو ته حرام نه وای بلکې دا پلانې حرام ده دا غسی په دې نور کې نو آیا تاسو ته الله تعالی خبر درکړی چې دا حرام دی او دا حلال دی نو تاسو په هغه باندې اعتماد کړی دی کنه تفسیر جلالین وای نه لا بل کاذبون پی بلکې دی خود دروغجن دی په دې خبرو کې نو ځان نه دروغ جوړی نو فمن از لمو سوک دیلوی دالیم ممن داغ چانا ابتلا علاللہی کذبان چی جوڑی پا اللہ تلا وانی دروغ لیزل لناس بیا غیر علم دیر پارا چی گمراہ کی بی دیر پارا چی گمراہ کی خلق دار بی دلیل بغیر علم بغیر دا علمنا بغیر دا دلیلنا ان اللہ لا یهدی القوم ظالمین اقین اللہ تلا توفیق نور کئی قوم ظالمانو عنادیانو تا اللہ تلا غیتا ہدایت نکی دا عنادیان ذکو ایم چی اللہ تلا دیر خلق تا ہدایت کئی خلیکن چا کی چې زد او عنادی په زد او په عناد باندې ولاړ دي هغه ته الله تعالی هدایت نه کوي بلکې هغه داسې گمراه پاتې کیږي.